ترين الشراط العالية سواك ومندون شياطك ترين المالي سبكوك انجل قوم كبرت تبنشا شديد عبدالغريب يعتد بروش اشتدا Oh. ce vă și noi să fugă de la fața lui cel ce-a durat rântul. S-a înviat din mort cu moaștea premoarte-i căzând și celor din mormântul viață dăruindu-le. Pentru cei ce cu credință, cu evlavie, studică de Dumnezeu, intră-n trânsa. Părintundam Prublasie, pentru cinstita preoție și ceantru Hristos diaconie, și pentru tot neu și poporul Domnului să ne rugăm. Dar arhimandritul Flavian, împreună cu toți părinții și frații sunt locașului acestuia, pentru sănătatea și mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, orașul aceasta și pentru toate orașele și statele, pentru cei ce cu credință locuiesc în rândele Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea vadelor pământului, și pentru semuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei bolnavi, pentru cei ce se oamenesc, pentru cei răuți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru care să ne izbăvim noi, de tunecați mânia, primitia și nevoia, păzește pre noi Dumnezeule cu darul Tău. Doamne, miluiește! Preamnă stăpâna, avea binecuvântata slăvinată mâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ca Sfinții pomenitor. Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Thank you. Adevărat am viat. Hristos a înviat. Adevărat am viat. Slavă-nălțăm, Domnului Iubiților credincioși, spune Scriptura că pașii omului de la Domnul se îndreptează. Dacă într această noapte atât de frumoasă ne-am adunat cu toții aici, înseamnă că ne-a adus pe fiecare dintre noi ceva care este în noi. Ne-a adus ceva, un sentiment care nu este altul decât cel pentru Dumnezeu. Și fiindcă fiecare și-a lăsat somnurile care le acoperă ochii și au venit aici în această osteneală, aș putea să spun cu sinceră inimă, Hristos a înviat. Dragilor credincioși, fiindcă ne-am adunat aici în cinsta învierii Domnului nostru Iisus Hristos, de cât ne va înțelepți Dumnezeu, aș vrea, în foarte scurte cuvinte, să elucidez în conștiințele multora dintre dumneavoastră care abia ieșiți din chingile a ceea ce a fost, nu știți ce înseamnă învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu aș vrea să înșir cuvinte goale, nu aș vrea să spun doar de dragul de a spune, de a ne afla în treabă, ci aș vrea ca să știm cine suntem noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, de ce ne naștem, de ce trăim, de ce murim și oare totul aici se sfârșește. Cum învață multe confesiuni străine și cum și ateii, bine știți, rupeau viața omului odată cu moartea aceasta trupească. Dumnezeu, ca un înțelept meșter, ca un atotputernic, multe zidiri a făcut pe pământ, una mai sensibilă ca alta, una mai frumoasă ca alta. Și vedem că a făcut în ziua întâia lumina. În ziua a doua a făcut altceva și până în ziua a cincea a făcut tot ce ne înconjoare. A făcut peștii mărilor, a făcut păsările cerului, a împodobit câmpul cu acea splendidă culoare de verde și a împodobit cu florile. A dat tuturora acea sensibilitate și haină după cum s-a priceput ca un atotputernic. Dar iată că nu s-a odihnit în acestea ce a făcut materia vie, care suntem noi oamenii. Și noi, aceștia care astăzi ne-am adunat cu toții, purtăm cel mai nobil chip, chipul lui Dumnezeu, chip și asemănare a lui Dumnezeu, cum nimeni în tot universul nu poate. Diavolul care era căzut ne-a pismuit enorm de mult. Adam, zidit în toată splendoarea lui imperială, omenească, era acoperit de lumină și discuta direct cu Dumnezeu. Dar iată că diavolul, căzut din strălucire, nu putea să suporte pe Adam în toată strălucirea lui. Și încă de atunci, de când Dumnezeu l-a croit, l-a zidit, cu înțelepciunea sa și el la viață, din lupii făcut, a început să-i urzească o cădere cum nu se mai putea alta mai mare. Dumnezeu, acolo unde l-a așezat pe Adam în Eden, nu i-a pus legi pretutindenea, ci, ca să fie fericirea absolută în ceea ce era el zidit, a strâns toate aceste legi în ceea ce noi numim, cum spune Sfânta Scriptură, pomul cunoștinței binelui și a răului. Și dându-i Dumnezeu porunca să nu mănânci din toți pomii Edenului să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și a răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca, vei muri. Diavolul știa acest lucru. Și atâta se învârtea în jurul lui Adam și a Evei ca să aibă intrare și să-i croiască căderea. Căderea trebuia să îi croiască de așa natură încât că el să nu se mai ridice. Și cum bine vedem din zilele noastre, din toată viața noastră, că atunci când calci o poruncă sub a cărui stăpânire ești, devii un infractor și pasibil de pedeapsă. Și iată, iubiților credincioși, că diavolul, cu șiretenia lui, cu viclenia lui și cu înțelepciunea lui, prin poftele în care era așezat Adam și Eva, s-a furișat în șarpe zicându-i și mințind totodată, mănâncă din pomul cunoștinței binelui și a răului, că în ziua în care veți mânca, veți fi ca niște Dumnezei. Evident că ne rezistăm tentației, gustului și totodată a cunoștinței, deci a mâncat din pomul oprit și în felul acesta s-a făcut pasibil de pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu în momentul acela l-a scos pe Adam din Eden și l-a așezat pe pământ ca într-un erihon, ca într-o valea plângerii, zicându-le amândorora, Evei, în dureri de moarte vei naște fi, iar lui Adam, în sudoarea frunții tale, vei câștiga existența ta. Iar șarpelui, în toate zilele vieții tale, te vei târî pe pământ și fiul ei îți va zdrobi ție capul, iar tu vei înțepa lui călcâiul. Iubiților credincioși, în momentul acela, Adam și Eva au fost condamnați la moarte. Din momentul acela încălcării poruncii lui Dumnezeu, mașina timpului a pornit. De atunci au început să călătorească spre moarte. De atunci au început să guste amarul călcării poruncii lui Dumnezeu. Deci ei erau închiși în cea mai grea temniță posibilă, temnița morții. Și din această temniță de așa natură erau încuiați, încât că nimeni nu putea să-i mai salveze. Însă dar strigau, însă dar mărturiseau toți greții pământului o izbăvire, un ajutor, nimeni nu putea să-l ajute. Închipuiți-vă ca un condamnat închis în niște ziduri ale unei temnițe, nu vede lumina soarele, nu vede nimic, și cheamă întotdeauna o izbăvire, dar nu-i bine de nicăieri. Deci așa să ne închipuim călcarea poruncii lui Dumnezeu, închiderea omului în această temniță a timpului, a efemerului, a trecătorului, a morții. Deci în slava în care el a fost pus, iată că prin înșelăciunea diavolului, omul a căzut și împuiat în temniță după legea vânătorului și a vânatului. Biruitul este supus biruitorului și ca atare este oricând predispus la moartea celui care l-a biruit. Deci nimeni nu putea să-l salveze pe om din această temniță. Poate mulți dintre dumneavoastră vă puneți întrebarea, dacă a greșit Adam și Eva, pentru ce restul oamenilor au fost condamnați la aceeași închisoare? Închipuiți-vă că ei scoși din Eden aveau să procreeze oameni din care și noi descindem și erau în aceeași robie. Și ca să fiu mai pe înțeles, fiindcă am ieșit din regimul care am fost, copilul încă din pântecele mamei era comunist. Deci că era născut în această robie. Deci tot ce se năștea din Adam și Eva erau închiși în robia timpului, în robia morții. Dumnezeu fiindu-i, lui Dumnezeu fiindu-i milă de chipul și asemănarea sa, adică de om, s-a gândit să-l salveze și știind bine în ce temniță este închis, nu putea altfel să-l salveze decât să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Că niciun om nu era în putere de a-l salva pe om. Și atunci trebuia să vină un om care să poartă în el și ceea ce era stricat în Adam, dumnezeirea. Iată, iubiților credincioși, pentru aceasta vine cuvântul lui Dumnezeu și așezându-se în pântecele Fecioarei Maria, se acoperă cu haina trupului, cu carnea care o purtăm noi. Deci, Fecioara Maria, care este născută din oameni, zămisnește fără de bărbat cuvântul lui Dumnezeu și îl naște. Fecioară fiind înainte de naștere, fecioară naștere și fecioară după naștere. Diavolul știa acest lucru și urmărea pretutindenea pământul ca să încurce mântuirea omului. Iar Dumnezeu pentru aceasta vine cu mare vicleșug pentru diavol ca să nu poată să încurce mântuirea omului. Și a prorocit prorocul David în felul acesta: eu sunt vierme și nu om, ocară oamenilor și de făimare noroatelor. Acest lucru se tâlcuiește în felul acesta: diavolul trebuia prins precum peștele în mijlocul mării, așa cum pescarul pune în apul undiței un vierme, așa dumnezeirea trebuia să se ascundă în chip de om. Și diavolul, care era însetat de a duce pe om în moarte, avea să muște din această momeală. Și pentru aceasta, iată că iudeii timpul aceluia, fiind atâta de căzuți în păcate datorită intereselor materiale, au părăsit pe Dumnezeu și nu l-au priceput că acesta este Mesia mult așteptat. Și în felul acesta Hristos scoate răutatea din inima lor prin învățătura care ei au părăsit-o. Și îndemnat de diavol, iată că îl duce la răstignire pe Hristos. Toate aceste lucruri au fost prorocite și s-au întâmplat acum 2000 de ani în Ierusalim, pe muntele Golgota, supranumit dealul căpățânii. Acolo se împlinește ceea ce s-a prorocit în mijlocul pământului: mântuirea-i pus Dumnezeule. Acolo, considerându-se mijlocul uscatului, iată că iudeii, orbiți de mânie asupra celui ce era Mesia și mult așteptat de omenire ca o izbăvire, îl duc și îl răstignesc pe Hristos pe cruce, pe acest deal al căpățânii. De ce aici? Aici, cu sute de ani înainte, fiul lui David Solomon, în cinstea părinților Adam și Eva, a adus căpățâna lui Adam și a îngropat-o acolo. Și acest munte este un munte artificial, fiindcă acolo, fiind căpățâna lui Adam îngropată, Solomon a adunat pietre și a făcut această ridicătură de pământ. Iudeii, orbiți, deci de mânie, l-au dus și l-au răstignit acolo ca pe un tâlhar în afara cetății. Sângele care a dat să curgă din trupul lui Hristos se scurge pe crucea lui Hristos pe care era răstignit și spală căpățâna lui Adam, curățind în felul acesta păcatul strămoșesc. Apoi, prin moartea lui Hristos pe cruce, sufletul trebuia să meargă în iad, fiindcă oricât de drept ar fi fost omul, în faptele lui, prin legământul făcut între Adam și diavol, tot omul mergea în iad. Evident că Hristos, având dumnezeirea în el, iar nepricepută de diavol, prin moartea de pe Golgota, avea să meargă în iad. Și această cursă, această temniță, această colivie de nezgruncinat și atât de bine păzită de diavol, nu se putea sparge decât din interior. Și Dumnezeu trebuia să lucreze cu atâta dreptate încât că să vin aici, prin această vicrenie, să vină în iad. Ca nu cumva mulți, iscodind scripturile să se rătăcească, voi elucida cuvântul de vicrenie de care am menționat. a fost Dumnezeu nedrept cu diavolul, de îndată ce este absolutul dreptății? Nu! Că diavolul l-a înșelat preot prin viclenie. Și pentru aceasta Dumnezeu, iubindu-ne atât de mult, tot prin reversul medaliei, adică prin viclenia aceasta, trebuia să-l înșele pe diavol. Și iată, iubiților credincioși, că Hristos, murind pe cruce, se duce în pântecele iadului și timp de 3 zile și 3 nopți ne croiește nouă mântuirea. Învierea din morți nu este altceva decât ridicarea lui Iisus Hristos cu tot cu trup din pântecele pământului, din pântecele morții. Aceasta simbolizând învierea omului spre eternitate cu tot cu trup. Să ne întoarcem puțin acum 2000 de ani să vedem la poporul care l-au răstignit pe Hristos ce se întâmplă. Bucuroși arhierei, bătrânii și cărturarii care conduceau poporul timpul acelia s-au dus să se bucure că au scăpat de cel care mereu le bătea obrazul, că au rătăcit scripturile, l-au rătăcit pe Dumnezeu. Și iată că Hristos a spus înainte că a treia zi va învia, iar iudeii de frică să nu cumva să învie, au pecetuit și mormântul și au pus și ostași de pasă la mormânt. Evident că dacă Dumnezeu, adică Fiul lui Dumnezeu, a suferit patimă, adică moarte și moarte de ocare din mâna iudeilor, de acum prin înviere nu mai avea nimeni ce să-i facă, să-l mai bată, să-l mai aresteze sau să-l mai condamne iar la moarte. Și pentru aceasta așa s-au agitat iudeii când au auzit vestea de la ostași că Hristos a înviat din mort. Imediat, cum au fost întotdeauna urzitori de iscodiri și de înșelăciuni și de viclenii, au spus ostașilor să spună lumii că au venit ucenicii și l-au furat și le-au umplut buzunarele cu bani. Bineînțeles că adevărul niciodată nu rămâne ascuns. Chiar dacă ei au vrut să spună acest lucru, au mărturisit restul lumii că Hristos s-a înviat din morți. De atunci, iată că iudeii, în anul 70 după Hristos, după învierea lui Hristos, au fost măcelăriți de armatele romane și împrăștiați în toată lumea, împlinindu-se ceea ce a spus Hristos. Piatră pe piatră nu va rămânea din tine, Ierusalime. Și de atunci și până în anul 1948, iudeii a fost singurul popor fără țară. Împlinim blestemul lui Hristos pentru faptul că l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, comițând omul în felul acesta cea mai mare nelegiuire a tuturor timpurilor. Tit, fiul lui Vespasian, care a asediat Ierusalimul în timpul acelui, a mărturisit că ceva m-a îndemnat să fac acest supliciu asupra voastră. Deci, păgând fiind, iată că ceva din interiorul lui mărturisea adevărul, că moartea lui Hristos a fost o mare greșeală. Bineînțeles că, necrezând că a venit Mesia, de atunci au durat 300 de ani până la împăratul Constantin, sânge și lacrimă pe pământ asupra tuturora celor ce mărturiseau pe Iisus Hristos că este Mesia, că a venit și s-au împlinit Scripturile. Iubiților credincioși, de atunci s-a trecut la un meschin proces de cucerire a lumii piatra, ca să-l instaureze pe Mesia mult așteptată a lor, Mesia care nu este altul decât Anticrist. Evident că s-a lucrat și se lucrează cu o mare viclenie pe tărâm confesional, prin sectele care au apărut în lume, având sorgintea tot în poporul acesta care l-au răstignit pe Hristos. S-a mers pe deviza de zbină și stăpânește. știau că omul adunat în jurul lui Hristos, a adevărului care este calea și viața, are putere și dezbinând i-a diminuat puterea. Pentru aceasta au apărut atâtea confesiuni, premeditat acest lucru, ca acum să facă cea mai mare nelegiuire a tuturor timpurilor. Ecumenismul. Închipuiți-vă ce blasfemie este pe fața creștinismului acest ecumenism. Poate mulți dintre dumneavoastră veți condamna acest cuvânt. Îl condamnați fiind în neștiință de cauză ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă sufletul și ce înseamnă creștinismul. Sub deviza o turmă și un păstor nu se înțelege adunarea tuturor confesiunilor care multe dintre ele nici nu cred în Hristos, ci mai degrabă înseamnă o ultimă palmă peste creștinism și în felul acesta adunându-i pe toți oamenii sub singur stindat se duc spre moarte ca oile. Că ați văzut una singură ducându-se în groapă, toate celelalte se duc. Deci trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă odată cu sfârșitul vieții, atunci vezi totul, îl vezi pe Dumnezeu și regreți că ai călătorit o viață întreagă pe o cărare străină. Deci diavolul, înjugat cu toți păgânii lumii, nu fac decât să facă omului viața din ce în ce mai pofticioasă spre călcarea poruncii lui Dumnezeu și în felul acesta îl închide din nou pentru veșnicie în temnița morții veșnice. Așa să înțelegem în cuvinte mari ce înseamnă învierea lui Hristos. Deci învierea nu este altceva decât arătarea lumii întregi că noi vom învia după judecată cu tot cu trup spre veșnicie și nu cum învață confesiunile străine că aici este totul. Mănâncă, bea și satisfă toate poftele trupești, că aici este raiul, aici este iadul. Trăiește în felul acesta și atunci vei da palma cu Dumnezeu, vei da ochii cu Dumnezeu și vei da răspuns de tot ce ai făcut în viață. Ați văzut dumneavoastră cât de grea este o judecată omenească, cum tremură inima în tine când îți vine ceasul judecății omenești. Gândiți-vă că nimic nu rămâne nevăzut de Dumnezeu, neauzit de Dumnezeu. Deci, cu atât mai mult, toate vor fi descoperite în ceasul judecății lui Iisus Hristos, care astăzi a înviat din morți. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!